19. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Bez wiz do Stanów Zjednoczonych możemy pojechać jeszcze w tym roku, jest decyzja amerykańskich władz. W południe uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Kornela Morawieckiego będą miały charakter państwowy. Już od poniedziałku bez lekarskiego skierowania będzie można sprawdzić płuca i dowiedzieć się, czy nie mamy astmy czy POHP. Prezydent Donald Trump ogłosił nominację Polski do programu bezwizowego. Decyzję taką podjął amerykański Departament Stanu. Jak poinformował Biały Dom, formalnie nasz kraj przyjmie do programu Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Rzeczniczka Białego Domu podkreśliła, że zniesienie wiz będzie ważnym krokiem zwiększającym kulturalne i ekonomiczne związki pomiędzy oboma krajami i ich obywatelami. Po nominowaniu Polski Departament Bezpieczeństwa Krajowego podejmie niezbędne kroki, by tak szybko jak to możliwe Polska weszła do programu, poinformowała Grisham. Rzeczniczka Białego Domu wyjaśniła, że jeśli Polska zostanie przyjęta do programu ruchu bezwizowego, to jej obywatele będą mogli swobodnie podróżować do USA w celach turystycznych i biznesowych. Dwustronne relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską nigdy nie były bliższe, oświadczyła Grisham, dodając, że zniesienie wiz będzie ogromnym osiągnięciem dla obu krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpocznie się ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. Pogrzeb marszałka seniora odbędzie się o 15 na powązkach wojskowych. Uroczystości będą miały charakter państwowy. O północy zakończyło się modlitewne czuwanie w Katedrze Polowej. Założyciela Solidarności Walczącej żegnali mieszkańcy stolicy. W taki sposób tylko możemy pomóc modlitwą. Bardzo wspaniały człowiek, zapracował sobie. Emocje takie wyciszone, ludzie są w takiej zadumie. Odszedł człowiek, którego bardzo szkoda. A wieczorem kondukt żałobny przeszedł do Katedry Polowej sprzed parlamentu. Wcześniej od południa trumna z ciałem marszałka seniora była wystawiona w sali kolumnowej Sejmu. Hołd zmarłemu przyszło oddać tysiące osób. O Kornelu Morawieckim jako wielkim człowieku mówił wieczorem w TVP Info przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Odszedł wielki człowiek, wielki działacz polityczny, właśnie Kornel Niezłomny. To jest najlepsze określenie, jakie do niego pasuje. Miałem zaszczyt i przyjemność znać go od 40 lat, z czasów pierwszej Solidarności, lata 80-81. Czasem żeśmy współpracowali w późniejszych latach, zawsze był niezłomny. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie, miał 78 lat. Październikowe spotkanie unijnych ministrów bez dyskusji o praworządności i reformie sądownictwa w Polsce. Narada Ministrów do Spraw Europejskich odbędzie się za niecałe 2 tygodnie, 15 października w Luksemburgu. Program najbliższego spotkania nie został jeszcze ostatecznie zaakceptowany. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu, ale na tym etapie każda zmiana wymaga już jednomyślności. A polscy dyplomaci od dłuższego czasu przekonują, że debata na temat reform sądownictwa i praworządności już się wyczerpała, że przedstawiciele rządu w Warszawie odpowiedzieli na wszystkie pytania i że teraz kilka spraw jest w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości i czeka na rozstrzygnięcie. Na najbliższym spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich komisję ma po raz ostatni reprezentować wiceprzewodniczący Frans Timmermans, bo od 1 listopada pracę powinna rozpocząć już nowa Komisja Europejska, jeśli oczywiście nie będzie opóźnień z jej akceptacją w Europarlamencie. A z zapowiedzi kandydata na komisarza, który ma być odpowiedzialny za sprawiedliwość i praworządność, wynika, że będzie on kontynuował linię obecnej komisji w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Blisko 6 milionów osób w Polsce cierpi na choroby obturacyjne płuc. Połowa o tym nie wie. Od pierwszych objawów astmy lub POHP do postawienia diagnozy mija średnio 7 lat. W krajach Unii Europejskiej 3,5 roku. Późne rozpoznanie chorób obturacyjnych płuc wynika z tego, że chorzy często lekceważą takie objawy jak kaszel czy duszność. Stąd konieczność ciągłej edukacji, mówi alergolog dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Jeżeli kaszlesz, masz świsty duszności, możesz mieć astmę, przyjdź, dowiesz się więcej. Jeżeli masz duszność wysiłkową, kaszlesz, palisz tytoń, żyjesz w zanieczyszczonej atmosferze, zrób spirometrię, możesz mieć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Badania spirometryczne są szansą na rozpoznanie choroby we wczesnym etapie, dodaje pełniący obowiązki

Haniarani San. Patrzę na prognozę pogody, no i niestety słońca dzisiaj za wiele nie będzie. Ponieważ w dzień zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu na południowym zachodzie, okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 15 mm. Na wybrzeżu i po morzu możliwe opady nawet krupy śnieżnej, a w górach śnieg, ale to już nie pierwszyzna, ponieważ śnieg w górach już spadł kilka dni temu. Temperatura maksymalna od 8 do 13 stopni, chłodniej na terenach podgórskich od 5 do 7. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni i wschodni. Zerknę również na prognozę pogody na Słowacji, dla Słowacji, bo ta prognoza za chwilę się przyda. Tam trochę cieplej niż u nas, w okolicach Popradu może nawet wyjrzeć słońce, ale będzie też padać. Medal dla każdego. Tak, bo to jest właśnie ten powód, dla którego podałam Państwu prognozę pogody na Słowacji. O szczegółach Henryk Sytner. Słowackie trasy turystyczne cieszą się dużym powodzeniem wśród polskich kolarzy i piechurów. Przyciągają ich malownicze widoki i gościnni gospodarze. Wspominaliśmy już o niektórych szlakach. Słuchacze prosili o kolejne podpowiedzi. Będą dzisiaj. Moim gościem jest Beata Egriowa z Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej. Jaka będzie dzisiejsza nasza droga? Wybrałam dwa ciekawe szlaki rowerowe, które gorąco polecam. Pierwszy to jest bardzo znany szlak rowerowy dla Polaków. Zaczyna w Jablonce, a potem przez Chiżne na Słowacji, aż do Zuberca. Polecam dlatego, że po drodze jest dużo miejsc przepięknych. W Orawicach bardzo fajny geotermalny bazen. Ale są tam i inne ciekawe miejsca, jak Rohacka Dolina, Rohacze, Muzeum Orawskiej Wsi. Drugi szlak wybrałam z Popradu w Niżne Tatry, na szczyt Králová Hola. Trudność tej trasy, ponieważ przewyższenie jest ponad 2000 metrów. Startuje z Popradu. Bardzo fajna sprawa jest, że 40% asfaltowa droga. Celem tejto wycieczki jest najwyższy szczyt we wschodniej części Słowackich Tatier, Niżnych, Králová Hola. Początek trasy jest dosyć prosty i biegnie drogami asfaltowymi. Od Popradu się jeździe przez Hranovnicu, Vernár, gdzie można spróbować słowackie jedzenie, brinzové halušky. Potem się pokraczuje kolo Vernáru aż do Telgártu. A kolejnym punktem trasy jest Šumiac, którego zaczyna wspinaczka na sam szczyt. Tą trasę polecam dlatego, bo oferuje bardzo wspaniałe widoki na Słowackie Tatry, a pod Královou Holou bardzo znane słowackie rzeki, najznamejsze Váh i Hron. To jest taka trudna trasa, mogą sobie całe rodziny poradzić z dziećmi? Trudna, na pewno nie polecam dla rodzin z dziećmi, ale dla skuseniejszych rowerzystów. Także ile to kilometrów w sumie? 49 kilometrów ze startem w Popradzie. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner i medal dla każdego wracają za tydzień. Tu Trójka, 25 minut zostało do siódmej. Teraz wspomnienie wczorajszego koncertu. I could fly away. It all behind. I could take a train, but I would rather fly. I'm gonna escape. to Beth Hart. Ona, tak, to ona zagrała wczoraj w trójkowym koncercie. Ta piosenka ma tytuł Through the Window. Myślę, że nasi dziennikarze muzyczni będą ten koncert jeszcze dla Państwa wspominać nieraz. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Można już do mnie pisać. Napisał pan Remek i ja się pochwalę, ja przeczytam. Pan Remek jak zwykle pisze do nas rano, bo pan Remek jak zwykle rano biega. Zazdroszczę dyscypliny, stąd ten w głosie taki ton. Pan Remek napisał tak. Tak pani zaczarowała w zeszłą sobotę ten mój żyrardowski las i grzyby, że nikt w to nie uwierzy. Dlatego pisze i fotograficznie dokumentuje, tak to prawda. Pan Remek przysłał zdjęcia grzybów. 86 grzybów w 7 minut i to w 45 minut po pani czarach. Jest pani wielką czarodziejką. Bardzo dziękuję. Od razu lepiej mi się będzie prowadzić tę audycję. Jestem wielką czarodziejką. Wyczarowywuję grzyby. Także jeżeli państwo by mieli ochotę na jakieś czary dzisiaj w lesie, to proszę do mnie napisać. Ja wtedy rzucam czar i tam proszę tylko z koszykiem i z kozikiem po te grzyby się wybrać. Naprawdę wszystko się sprawdza, jak pan Remek pisze. Ja mam moc, naprawdę mam moc. Dobrze, to jeżeli chodzi o moc, to może ja teraz przestanę gadać o grzybach, tylko zaproponuję państwu coś ciekawego na weekend. W co się bawić? Bo nie powinnam za dużo mówić, ponieważ mało, bardzo mało dzisiaj mamy czasu, więc będzie szybko, prawie ekspresowo. Zaczynamy, jeżeli państwo pozwolą, od Warszawy. Dziś rusza festiwal Warszawa w budowie. Potrwa do 11 października, a tytuł tegorocznej edycji to Pomnikomania. I tak piszą o niej organizatorzy. Pomnikomania, którą proponujemy jesienią 2019 roku, oprócz wymiaru sprawozdawczego, to znaczy ile pomników wypełnia dziś ulice i place Warszawy, oraz krytycznego, jak działa ciężki i nieznoszący sprzeciwu ład, układ postumentu, tła i figury, stawia na wymiar naprawczy. Proponujemy zatem poszukanie odmiennych form publicznego pamiętania, form na nowo opowiadających przeszłość, budujących inne relacje z odbiorcami w aktualnej przestrzeni publicznej, a może dzięki temu pozwalających również inaczej pomyśleć o przyszłości. Pomnikomania, tak ja przypominam, taki nosi tytuł tegoroczna edycja, 11 już chyba edycja festiwalu Warszawa w budowie. A w programie między innymi w warszawskim pawilonie architektury Zodiak warsztaty, dyskusje i spacery w poszukiwaniu pomników, wystawa pomnikomania właśnie w pawilonie architektury Zodiak. Pełny program na stronie artmuzeum.pl lub proszę w wyszukiwarkę wpisać hasło Warszawa w budowie 2019. Teraz 14. Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych. Dla dorosłych lalka też człowiek. Na ten festiwal zaprosi państwa dyrektor Marek Żurawski. Gorąco zapraszam na rozpoczynający się dzisiaj festiwal Lalka też człowiek. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to festiwal, w którym głównymi bohaterami będą szeroko rozumiane lalki. Od tradycyjnych marionetek i kukiełek, aż po puste plastikowe butelki, szumiące i warkoczące silniki lodówek, czy terkoczące, zużyte filtry akwariowe. Zapraszam na pokaz filmów animowanych. Będą to filmy, które zostały nagrodzone na największym festiwalu filmów animowanych Animator w Poznaniu. I to są laureaci tegorocznych nagród. Film animowany także może być dla dorosłych, to niekoniecznie muszą być kreskówki dla naszych milusińskich. Wspaniała wystawa lalek i fotografii. Wszystkie wydarzenia są oczywiście bezpłatne, ale należy zarezerwować sobie darmową wejściówkę, wysyłając e-maila na adres rezerwacje@lalkatezchłowiek.eu. Jest szansa, że uda się wejść na każdy spektakl. Od dziś do 13 października 14. Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych.

mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Stasiek, to trójka, 9 minut zostało do siódmej. Program obyczajowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Nadchodzi jesień, więc już te wszystkie aktywności fizyczne związane z wyjazdami wakacyjnymi powoli zanikają i w to miejsce należałoby wprowadzić jakieś regularne ćwiczenia, tak żeby w zdrowym ciele zdrowy duch mógł się rozwijać. Dlatego dzisiaj, pani Mario, porozmawiamy o takiej najstarszej chyba na naszych terenach organizacji, jaką było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Ono powstało w 1867 roku na ziemiach polskich, we Lwowie, pierwsze gniazdo Sokół się właśnie pojawiło, a wzorowało się na 5 lat wcześniejszym gnieździe z Pragi, z Czech. No i rzeczywiście rozwinęło się fenomenalnie, pokryło cały kraj współcześnie, myślę o Polsce, ale oczywiście były to wtedy zabory. A w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Rzeczypospolitej działało ponad 1000 gniazd. Jak pani myśli, dlaczego była taka niezwykła popularność tej formy organizacji? Sport był bardzo lubianym zajęciem młodych ludzi. Nie było w tych czasach możliwości jakiegoś takiego eksponowania swojej tężyzny na zewnątrz, tak jak teraz. Natomiast te gniazda Sokole dawały namiastkę ćwiczeń wojskowych, dawały szansę na to, żeby ćwiczyć z nadzieją, że kiedyś ta Polska będzie potrzebowała właśnie tężyzny fizycznej, zdrowia owego młodego społeczeństwa. I gniazda Sokole rzeczywiście bardzo były aktywne. To była taka działalność patriotyczna, prozdrowotna, ale także właśnie związana z marzeniami o przyszłości. Moja babcia opowiadała mi, że należała do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i babcia była w formie fizycznej fantastycznej do późnych lat. Ja widziałam takie zdjęcia, kiedy idą sokoli, owi panowie i sokolice. I to było dopiero fantastyczne, bo panie czasem starsze, czasem młode, ale w bardzo barwnych strojach, ujednoliconych, bo tak jak sokoli, tak i straż pożarna, to były te namiastki własnych mundurów, własnej ojczyzny i tego, że można włożyć mundur, się jest w jakiejś jednej wspólnocie. Zresztą jak ogląda się przedwojenne zdjęcia i widzi się te zjazdy Sokole, to rzeczywiście to są tysiące młodych ludzi, pięknie przygotowanych do tego, żeby razem coś prezentować, jakąś umiejętność. To prawda. A potem pojawiła się Akademia Wychowania Fizycznego. Tak. Mówimy tutaj o Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie na Bielanach. Inicjatywa którego powstała w latach wczesnych 20., a już w 29 już Centralny Instytut zaczął działać. To była też akcja, która niosła podobne myślenie, że są potrzebni nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach, ale też ta kadra, która tam powstaje, jest potrzebna, żeby ćwiczyć żołnierzy. A byliśmy wtedy jako kraj dopiero co po wojnach lat 20. i była pełna świadomość tego, że tężyzna fizyczna społeczeństwa, czasem właśnie w potrzebie takiego pospolitego ruszenia, że wszyscy ruszają do walki, nie można sobie tego odpuścić. W okresie międzywojennym było w dobrym tonie, żeby być sprawnym, a i przyszła też i moda przecież na opaleniznę, więc było to połączone, ale kiedy się patrzy na zdjęcia wzajemnie, tak, przedwojenne, to widać, że zdecydowana większość społeczeństwa była szczupła, wysportowana, sylwetka była zupełnie inna niż obecnie. Tak. No i to widocznie przynosiło efekty, plus pewnie inny tryb życia i inny sposób jedzenia. Ale o tym jeszcze porozmawiamy, bo o jedzeniu z panią Marią bardzo lubimy rozmawiać. Tymczasem kończymy dzisiejszą audycję, zapraszając na za tydzień. A audycję przygotowały Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Bardzo paniom dziękujemy. Wszystko się zgadza. Wrócą panie do nas za tydzień, a ja wrócę do państwa po 7:00, tuż po trójkowym serwisie. Rainbow.